z najciężej rannych górników podczas katastrofy w mysłowickiej kopalni Wesoła. Tę informację potwierdza Marta Zawada-Dybek z katowickiej prokuratury okręgowej. To właśnie ta prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie przyczyn katastrofy. Dzisiaj prokuratorzy zostali powiadomieni przez dyrekcję szpitala Siemianowickiego. Już jeden z przebywających w szpitalu górników zmarł w godzinach rannych. Zarządzona zostanie przez prokuratora sekcja zwłok tej osoby. Ona prawdopodobnie zostanie przeprowadzona jutro. W Siemianowickim szpitalu leży jeszcze 20 najciężej rannych górników. 6 jest na Ojomie, stan 2 z nich jest wciąż krytyczny. A w kopalni Wesoła znów przerwa w poszukiwaniu jedynego górnika, który zaginął po katastrofie. Tym razem powodem jest rozlewisko, na które natknęli się ratownicy. Trzeba wypompować około 700 litrów sześciennych wody. Według pomiarów wyrobisk tam może być nawet do 1,70 m wody w najgłębszym miejscu, a ratownicy nie mogą, no nie są nurkami przede wszystkim. Musimy tą wodę spompować przynajmniej do 70 cm, żeby móc myśleć o jakimś przejściu dalej. Mówi Grzegorz Stędziak ze sztabu akcji poszukiwawczej. Nie wiadomo, jak długo wypompowywanie wody potrwa. Według najnowszych szacunków ratowników dzieli od 42-letniego kombajnisty jeszcze około 170 metrów. Od katastrofy w kopalni Mysłowice Wesoła mija tydzień. Jeszcze w tym miesiącu prokuratura okręgowa w Szczecinie zakończy śledztwo i skieruje do sądu akt oskarżenia w sprawie Zbigniewa R. To były wiceszef MSWiA w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Zbigniewa R. zatrzymano w nocy z 6 na 7 kwietnia na drodze pod Nowym Tomyślem. Był pijany, zajechał drogę innemu samochodowi i strzelał w powietrze. Rzecznik szczecińskiej prokuratury okręgowej Małgorzata Wojciechowicz powiedziała mi, że prokuratorskie śledztwo jest na ostatniej prostej. Prowadzący sprawę prokurator ma wszystkie opinie biegłych. Wśród nich jest już też opinia toksykologiczna. Dowiedziałem się również, że pod koniec października akt oskarżenia trafi do sądu. Zbigniew R. usłyszy zarzuty sprowadzenia zagrożenia zdrowia i życia oraz zmuszenia innych użytkowników drogi do określonych zachowań. Do zdarzenia doszło na drodze pod Nowym Tomyślem. Zbigniew R. był pijany. Miał ponad 1,5 promila alkoholu. Zajeżdżał drogę rodzinie, która podróżowała z dzieckiem. Mężczyzna strzelał też w powietrze. Później tłumaczył, że miał wrażenie, że ktoś go śledzi. W czasie zatrzymania były wiceminister był w piżamie i w kapciach. Relacjonował Krzysztof Sadowski z Radia Merkury. I wiadomości z zagranicy. Dziś prezydent Ukrainy Petro Poroszenko ma powołać nowego ministra obrony, który zastąpi Walerija Haleteja, który podał się do dymisji. Gdy Poroszenko przyjmował wczoraj tę rezygnację, mówił, że ma nadzieję na całkowite wstrzymanie ognia na linii walk z separatystami na wschodzie kraju w ciągu kilku najbliższych dni. Miniona noc była tam spokojna. Jak informuje nasz korespondent, żaden posterunek nie był ostrzeliwany. Za to wczoraj wiele razy atakowano pozycje ukraińskie w okolicach m.in. Debalcewa i donieckiego lotniska. Rzecznik operacji antyterrorystycznej Władysław Selezniow podkreśla, że Ukraińcy ograniczają się do działań defensywnych. Siły operacji antyterrorystycznej przestrzegają zawieszenia broni, ostrzeliwują pozycje bojówkarzy tylko w odpowiedzi i tylko te, które są poza miejscowościami. Według eksperta wojskowego Dmytra Tymczuka dochodzi do konfliktów wśród bojówkarzy. Związane jest to z tak zwaną kampanią wyborczą w samozwańczych republikach. Dmytro Tymczuk pisze także, że do Zagłębia Donieckiego nadal przyjeżdżają dobrze wyposażeni najemnicy z Rosji. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Białoruskie towary zaczynają dominować na rosyjskim rynku spożywczym, tak pisze moskiewski Komsomolec. Stołeczna gazeta żartuje, że białoruski zając napadł na rosyjski rynek. Żart odnosi się do niedawnej wypowiedzi białoruskiego ministra rolnictwa Leonida Zajaca, który zapewnił, że jego kraj jest w stanie zapełnić półki sklepowe w Rosji. Moskiewski Komsomolec zwraca jednak uwagę, że dostarczane towary nie są od początku do końca wytwarzane na Białorusi. To reeksport z Polski, Litwy i Łotwy, a także innych krajów Unii Europejskiej objętych spożywczymi sankcjami. Dziennik dodaje, że na razie nikt białoruskich producentów za to nie ściga, ponieważ zapewniają oni, iż towary te są głęboko przetworzone. Jednocześnie rosyjski minister rolnictwa Nikołaj Fiodorow zapewnia, że ograniczenia w handlu z krajami Unii Europejskiej są mało odczuwalne dla konsumentów i wpłyną korzystnie na rozwój rodzimej produkcji. Komsomolec żartuje, że pan minister zapewne nie odczuwa ani wzrostu cen, ani braku towarów na półkach, bowiem na co dzień jada kaszę gryczaną i swój ulubiony chleb z mlekiem. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Na północy pochmurno, nad morzem nawet pokropi deszcz i tam także silniejszy wiatr, ale poza tym dziś pogodnie i bez opadów. W Gdańsku 16 stopni, w Olsztynie i Białymstoku 18, w Koszalinie i Szczecinie 19, w Bydgoszczy, Warszawie i Poznaniu 21, w Katowicach i we Wrocławiu 22 i najcieplej 23 stopnie w Rzeszowie i Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

Zaproszenia na Warszawski Festiwal Filmowy już się skończyły na dzisiaj, bo jeszcze w tym tygodniu do południa proszę ich wyczekiwać, bo będą. Ale mamy teraz zaproszenie do nas, na Myśliwiecką, do studia imienia Agnieszki Osieckiej na jutro o 19:00, także pokaz filmu Alfabet w reżyserii Erwina Wagenhofera. I to jest pokaz, który później będzie tematem audycji Klub Trójki, którą poprowadzi Jerzy Sosnowski. Na ten pokaz na 19:00, na jutro do studia imienia Agnieszki Osieckiej mamy dla Państwa zaproszenia 22:07 trójek. W piątek obchodzili 10. urodziny Muchy, bliżej także do nowej płyty. Kwadrans po 11:00 słuchają Państwo Trójki. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń, dzień dobry. Dzień dobry, no ciepło, jesiennie, cudnie słońce świeci, a ludzie chorują. Dziwne, prawda? Dopiero latało się gdzieś tam po plaży, albo wylegiwało się wręcz na słońcu, a teraz nagle jest taka przerwa. A wystarczy 2000 jednostek witaminy D3 przez 3 dni, by organizm wytworzył taką ilość naturalnego antybiotyku, by wyleczyć takie powszechne schorzenie jak grypa czy przeziębienie. Z badań nad witaminą D3 w ciągu ostatnich lat wynika, proszę Państwa, że receptory tej witaminy są na wszystkich komórkach naszego ciała. Jerzy Zięba, autor książki Ukryte terapie. Właśnie z tego względu, że te receptory są na każdej komórce naszego ciała, nasz organizm potrzebuje dużo, dużo więcej tej witaminy niż kiedyś przypuszczano. Do czego ona jeszcze jest potrzebna? O czym jeszcze nie wiemy? Witamina D ma takie działanie ogólnoustrojowe. Okazuje się na przykład, że witamina D, ale tylko w odpowiednim stężeniu, dużym, może naprawić DNA. Może doprowadzić, tak ujmując bardzo prosto, do transkrypcji, czyli do produkcji białek w rybosomach, które są białkami bardzo silnie przeciwbakteryjnymi. Czyli wzmocni układ odpornościowy. No nie tylko. Organizm ma możliwość wytworzenia swojego własnego antybiotyku. I to bardzo silnego. Białka, które mogą być wytworzone w naszym organizmie poprzez stymulację witaminą D, również są silnie przeciwwirusowe. I jest cała grupa naukowców, którzy tą witaminą D zajmują się od ponad 30 lat, a szczególnie zajmują się toksykologią tej witaminy D, bo tutaj jest pies pogrzebany, bo lekarze nie rozumieją wielokrotnie, jak witamina D w wysokich dawkach działa. Boją się, bo to jest hormon. No i boją się, że będą obciążone nerki. Przynajmniej nie, ja mam taką wiedzę. Witaminę D jest bardzo trudno przedawkować, szczególnie jeżeli ją się podaje w towarzystwie witaminy K2 i witaminy A. No ale mieszka pan gdzie indziej. Może po prostu są inne normy. No w Polsce tu zalecają bez konsultacji lekarskich do 2000 jednostek. Ludzie, którzy, jak to kolokwialnie mówimy, zęby zjedli na witaminie D3 i jej wpływie na organizm, oni stwierdzają, że dawka 2000 jednostek w zasadzie nic nie daje. Było takich dwóch epidemiologów amerykańskich, bracia Frederick i Cedric Garlands, którzy twierdzili, że gdyby poziom witaminy D wynosił powyżej 50 nanogramów na mililitr, bo tak to się określa, ilość zachorowań na całym świecie na nowotwory spadłaby pomiędzy 50 a 80%. Dlatego warto jest badać sobie okresowo poziom witaminy D, badamy poziom metabolitu 25OH. Nie, no to już my wiemy tu w Polsce. Naprawdę. Niech mi pani wierzy, ja robię bardzo dużo wykładów. Niestety. Inaczej wygląda całkiem. Inaczej to wygląda w praktyce, tak jest. Ludzie się pytają, to jak się suplementować? Człowiek nie powinien się w ogóle suplementować. Niczym. Zero. Wszystko, co człowiekowi jest potrzebne do życia, jego organizmowi, powinniśmy mieć z żywności, wody, powietrza, no ale tak nie jest. Pan zapomni. W związku z tym ta suplementacja według mnie jest konieczna. Najzdrowszą witaminą, najlepiej pracującą witaminą D dla człowieka jest ta witamina, która jest wytworzona pod wpływem słońca. Po wakacjach, ale jest zima przed nami, czy można zastosować w takim samym celu jakieś lampy? Tak, z jaką można. Długością? Właśnie dobrze, że pani poruszyła ten temat, dlatego że znowu jest ogromne nieporozumienie wokół solariów. Te lampy muszą emitować światło UVB i my do solarium możemy jak najbardziej chodzić. Tylko, że są pewne warunki. 3 minuty. Bo nam nie chodzi, żeby się opalać. Ani na plaży, ani w solarium. Nam chodzi o to, żeby się naświetlać. Okazuje się, że witamina D nie jest wytwarzana w skórze. Wytwarzana na skórze. Tak. Mhm. I ta witamina D na skórze jest wytwarzana pod wpływem światła UVB z cholesterolu. Okazało się również, że żeby ta witamina D wchłonęła się, potrzeba na to około 48 godzin. A więc nie myć się. Co? No tak, no trudno sobie to wyobrazić, ale jeśli pójdziemy pod prysznic, zmywamy sobie tą witaminę D do ścieku. No proszę bardzo, na to mnie nie stać, żeby się nie myć po opalaniu, a właściwie po przyswajaniu tego, co potrzeba. Natomiast ludzie mówią tak, no to tran, ale tran dzisiaj ma dużo witaminy A, a mało witaminy D. Ta witamina D jest nielabilna, jak oni mówią. Jedyne przeciwwskazanie, no bo czy jest ktoś, kto może tej witaminy D nie przyswajać? No są podobno osoby, to nieliczne, ale są, które mają alergię na witaminę D. A wszyscy generalnie jesteśmy jak najbardziej no, predestynowani do tego, żeby sobie pomagać, żeby utrzymać ten, no, tę normę. A ta norma to jest 40, 70, 80. Gdybyśmy utrzymali tę normę owego metabolitu 25OH, witaminy hormonu D3, no, zdrowie, powiedziałabym, murowane. Ja to może mówię na wyrost, ale wszystkie badania najnowsze wskazują na to, że ta witamina D3 utrzymuje nas przy życiu. Witamina D3 i K2. Bo jeszcze powiem tylko jedno zdanie, że jeśli mamy sporo tej witaminy D3, to wapno nam się bardzo dobrze wchłania, ale ponieważ mówiliśmy o tej witaminie K2, że to jest taki policjant, który kieruje ruchem, to jeśli nie będzie tej witaminy K2, a wapna dużo w organizmie, to wtedy on pójdzie tam, gdzie zechce. Więc witamina D3, K2 to podstawa, żeby tej jesieni, tej zimy nie chorować zwyczajnie. To dobrze, że jeszcze dzisiaj mamy okazję skorzystać z kąpieli słonecznej, bo w większości kraju świeci słońce. To nic nam nie daje, to co jest. Tak, długość UVB w ogóle nie przenika o tej porze roku. Więc to, że świeci, to przyjemnie i tylko tyle. No dobrze. Zażyć. Witaminę D3. Dziękuję bardzo. Do południa. Zaprasza Katarzyna Borowiecka. Trzymam się o resztki wczorajszego dnia i choć dawno nie spałem, to nie chcę mi się spać, o nie. Zagłuszyć ulicy szum. Ja też nocą chciałem być głośniej niż tłum, by dotarło do ciebie choć kilka słów. Nie udało się raczej, lecz spróbuję jutro znów. Niby mnie wkurza to trzaskanie drzwiami byczek, te twarze tak stęsknione za robotą, to niczego mi nie trzeba, nie rozglądam się za niczym i lubię te poranne powroty. W hotelu nie usypia sprzątaczek, bleble. W opakowaniu czekam na nie nadchodzący sen. Zjem śniadanie i wyjdę, zanim znów się ściemni, by zrobić coś starego po nowemu zupełnie. To była krótka wycieczka do zestawu do głosowania. Wcześniej Queen i Michael Jackson, a teraz WW po godzinach zapowiadają w ten sposób nową płytę. Autopromocja. Specjalnie dla naszych słuchaczy nowy numer telefonu 22 333 33 99 oraz adres mailowy reporter@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Słuchają Państwo programu trzeciego, 28, prawie 29 minut po 11. W studiu jest już Michał Margański. A słuchają Państwo tego programu trzeciego ze studia M4? Tak. Tak. Potwójne pasmo przenoszenia. To jeszcze dodam, że to studio nie ma okien, mimo że są kotary. Ja szukałam dzisiaj okien, ale okazało się, że nie ma. Brakuje tutaj tylko kominka, może w jakiegoś wypchanego jelenia, leśniącej sarny albo w jakiegoś dzika. Gdyby Państwo mogli zobaczyć te żyrandole. Ciekaw jestem, czy one są z kryształu zrobione, jak sądzisz? Nie wiem. Na górze to nie są kasetony, ale w takie kwadraty, w których jakaś główka tam mogłaby się znaleźć. Tak, prawda? Już od czwartku się tym studiem zachwycamy i pewnie jeszcze przez najbliższych kilka miesięcy będziemy się zachwycać. Ponoć, nam wybaczyć. Ponoć z tego studia przemawiał Bolesław Bierut. Ale to ponoć, to jakaś legenda jest. Tak nie? Mówią. Tak mówią. A co dzisiaj? A ja dzisiaj w orkiestrze Submotion. Znasz taką orkiestrę? Nie, ale zaraz poznam. To jest zespół z Wielkiej Brytanii, który tworzy w stylistyce w nu jazzu. No i na tydzień chciałbym rozpocząć od nowego maxi singla, który został właśnie wydany tym utworem Trust Last. Tak zatytułowana jest ta kompozycja. Zespół promuje swoją najnowszą, trzecią już płytę. Album ukaże się w listopadzie i po kompozycji City Lights teraz Teraz pojawił się utwór Trust Last i tak jak w poprzednich utworach Brytyjczyków, w poprzednich płytach tego zespołu, na tym albumie i również w tej piosence usłyszą Państwo znakomity głos Ruby Wood. Trust Last. Tak brzmi drugi singiel ze zbliżającej się w trzeciej płyty Submotion Orchestra. Elium, bo taki tytuł będzie nosić ten album. Płyta zostanie wydana w wytwórni Ninja Tune. A to wszystko być może z tego powodu, że Submotion Orchestra jest porównywana do takich zespołów jak Bonobo czy The Cinematic Orchestra. Zresztą, jak wiedzą fani, Ruby Wood, czyli słyszana przed chwilą wokalistka Submotion, występowała także z zespołem Bonobo, to więc te porównania są, myślę, uzasadnione. W zeszłym roku zespół wystąpił na festiwalu w Audio River w Płocku. W tym roku znowu wystąpi na dwóch koncertach w Polsce. Pierwsze z nich odbędzie się 26 listopada w krakowskiej fabryce, no i dzień później usłyszymy ich w stołecznym klubie Basen. I mniej więcej w tym właśnie terminie proszę się spodziewać ich najnowszej płyty. Zresztą pewnie zauważyłaś, że dziś oprócz występu, oprócz koncertów, na które się wybieramy, można w trakcie takich imprez nabyć płytę, bo często zdarza się, że wydawcy wystawiają te nowe perełki. Zauważyłam też, że w listopadzie sporo nowych, ciekawych płyt nas czeka. No w ogóle od początku września tyle tego wszystkiego jest, że ja właściwie prawie codziennie między poniedziałkiem a czwartkiem wspominam o jakiejś nowej płycie i końca nie widać. I niech tak zostanie. Michał Margański, bardzo dziękuję. Dzięki. Bad guy now. Aż chciałoby się powiedzieć Melissa Boy, czyli chłopiec na uspokojenie. Kojący Erland Eyes z płyty Legao. To jest kolejny singiel z drugiej solowej płyty tego artysty, którego państwo doskonale znają z duetu Kings of Convenience. A ja przypominam, że mamy jeszcze zaproszenia na jutrzejszy pokaz filmu Alfabet Erwina Wagenhofera w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Filmu, który część z państwa być może miała okazję zobaczyć na tegorocznym festiwalu Planet Plus Doc. Filmu, który może zainteresować nauczycieli i może zainteresować rodziców, bo mówi o tym, jak szkoła wpływa na naturalne zdolności i kreatywność dzieci. A jak państwo być może się domyślają, wpływa nie najlepiej. Jutro o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej pokaz filmu Alfabet, a potem audycja Klub Trójki Jerzego Sosnowskiego. Zaproszenia pod numerem 227 trójek. Jestem znany, wasz Bobby X. Ja mam na imię Maciej. Ja mam najszybszy wóz, najlepszy gust. Bobby, Bobby X. Bobby, Bobby X. Bobby, Bobby X. Bobby, Bobby X. Mam mięśnie ze stali. Mój czas może zabić. Mój wzrok może spalić. Nie widzę rywali. Dobry umiem być, szczodry umiem być, ja potrafię żyć. Bobby X, Bobby X, bez ciebie nie mam po co żyć. Bobby X, Bobby X. Trójek, przypomnę, to numer, pod który należy dzwonić, jeśli chcą państwo jutro pojawić się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na pokazie filmu Alfabet. A teraz winę za wszystko weźmie na siebie George Ezra. Blame it on me. God then was blessed by the gods of me and you. We had a wish for to find ourselves some truth. Oh, what you wait for, no, what you waiting for? We counted all our reasons, excuses that we made. We found ourselves some treasure and threw it all away. Oh, what you waiting for, no, what you waiting for? What you waiting for, no, what you waiting for? Of blossom caught in the carnival, your confidence forgotten. I see the gypsies roll. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for?